إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم leo tunaondokea katika sura ambayo tulieleza jana ni sura mpya baada ya kumaliza sura At-Taghabun. Ni si nyingine isipokuwa tutaingia leo katika tafsiri ya sura At-Saff. Sura At-Saff. Sura hii imeteremka Maka, yani Makia, kama ambavyo kuna baadhi ya sura zimeteremka Madina zinaitwa Madania. Na kwa mujibu wa mpangilio wa msahafu, katika msahafu kuna sura 114, kwa hivyo hii iko nafasi ya 61. Kwa hivyo ni sura ya 61. Kama unafungua msahafu wako, basi ukienda katika sura 61 utaikuta sura At-Saff. Aya zake ni 14 tu, sio nyingi. Imepishana na sura At-Taghabun kwa aya 4. Sura At-Taghabun tulimaliza ilikuwa na aya 18 na hii ni aya ambazo ni 14. Taban sura hii tunaisoma badala, yani baada ya kumaliza tafsiri ya sura At-Taghabun, na tutaenda nayo kwa vile ambavyo kadiri Allah atakapotujalia katika kuzimaliza aya hizi 14 katika sura hii. Bismillahirrahmanirrahim. Tunaanza kutafsiri sura hii kwa kuomba msaada wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah ومعنى يا الاستعان ما ينتهي امساد واكي الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم يعني مين جوا كرهيم ما مين كرهيم نعم آية كوانزا كتك سورة هي itakumbuka ya kwamba tulipokuwa tukisoma sura At-Taghabun kwa wale ambao walihudhuria darasa hiyo, ni sura ambayo ni miongoni mwa zile zinazoanza na at-tasbihat. Tukumbuka katika tafsiri ile tulisema al-Imam al-Hafidh ibn Kathir rahimahullah akasema hii sura at-Taghabun ndio sura ya mwisho, yani akasema hadhihi sura hiya akhiri al-musabbihat, yani kuna sura ambazo zimeanza subbaha lillahi yusabbihu lillahi. Sasa mfululizo wake katika sura hizo ni moja hii sura as-Saff, imeanza na subbaha lillahi, subbaha lillahi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala subbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa huwa al-aziz al-hakim. Maneno haya ni maneno ambayo tabaan tumeshasoma katika sura at-Taghabun, hayana tofauti sana, kwa maana kwamba mwanzo wake umeanza hivyo hivyo, na isipokuwa tu hii imemalizia mbele lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Subbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, yani vinamtukuza Allah vyote vilivyomo mbinguni wa ma fi al-ard, na vilivyomo ardhini yote vinamtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala al-aziz, ana sifa ya kwamba ni mwenye nguvu, yani full power, nguvu zake hakuna nguvu zitazomshinda nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala. Na ana sifa Allah ni al-hakim, ni mwenye hikma, pamoja na kwamba Allah ana nguvu na nguvu zake hakuna nguvu zaidi ya nguvu zake, lakini anatumia hikma sana katika masala mbalimbali kwa faida ya ulimwengu ambao wanaishi katika ulimwengu. Al-hakim ni mwenye hikma za hali ya juu kabisa. Aya hii kama alivyoandika Ibn Kathir katika tafsiri yake, katakadama al-kalamu ala qawlihi ta'ala, kwa maana maneno yake Allah kuhusu subbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardhi wa huwa al-azizu al-hakim, tafsiri hii imeshaelezwa mara nyingi, yani ghairu marra, bimaana sura nyingi ambazo zimeanza na subbaha subbaha au yusabbihu, maana yake inakuwa ni sawa, kwa hivyo hakuna la ziada. Kuna sisi vile vile hatutoeleza lolote katika aya hii, kwa sababu tunaamini ya kwamba kama ulifuatilia tafsiri ya sura at-Taghabun basi itakuwa umetosheka na imefahamika ile hali ambayo nini maana ya maneno haya subbaha lillahi ma fi samawati ma fi al-ard wa huwa al-aziz al-hakim. Kama al-Husayma bin Kathir katika tafsiri yake anasema bima aghna an i'adatihi, yani hakuna haja ya kukariri tena, tukarudia tena subbaha lillahi subbaha lillahi, wakati tayari tumeshaelezea huko nyuma. Naam, tunakwenda moja kwa moja katika aya nambari 2 ya sura hii. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, lima taquluna ma la taf'alun, mbona mnasema msio yatenda, lima taqulun, mbona mnasema ma la taf'alun, msio yatenda msio yafanya. Aya hii inaunganika na aya nambari 3 mbele, kabura maktan, ni chukizo kubwa inda Allah, mbele ya Allah, antakulu kusema ma la tafalun, isiyo yatenda. Kabura maktan ni chukizo kubwa sana inda Allah, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, antakulu kusema mambo ambayo ma la tafalun, isiyo yatenda. Allah subhanahu wa ta'ala achukia tabia hiyo. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, lima taqulun, mbona mnasema ma la taf'alun, msio yatenda. Mdomo waropokwa lakini vitendo hakuna, mdomo wasema maneno chungu nzima lakini vitendo sufuri zero. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala aya hii ameileta katika mfumo wa inkar, inkar, akemea, akataza kwamba si tabia nzuri kwa Muislamu kusema bila kutenda, kutamka mambo mbalimbali, ikiwa ni mambo ya ahadi, ikiwa ni mambo ambayo ya miadi, ikiwa ni mambo ya utekelezaji, alafu hamna kitu. Ma la tafalun, basi kwa nini mnasema tu mambo ambayo msio yatenda? Kabura maktam, ni chukizo kubwa. Nani neno maktam? Maktam kwa maana ya ghadab, ghadab, yani Allah subhanahu wa ta'ala aghadhibika, tena kabura, yani kwa maana ile ghadhabu zake ni kubwa. kabura maktan inda Allah, ni chukizo kubwa mbele ya Allah, antakulu kusema mambo ambayo nyinyi kumbe ma la tafalun, sio yatenda. Ameandika al-Imam al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu katika tafsiri yake nini makusudio aya hii, na akatoa faida nyingi ambazo tutafaidika nazo katika aya hii. Ameandika, anasema kwamba inkaru ni katazo, kemeo, ala man yaidu wa'dan, kwa yule ambaye mwenye kutoa ahadi. Ala man yaidu wa'dan, ni yule ambaye mwenye kutoa ahadi. Aya hii inamlenga yeye direct, moja kwa moja. Akasema Ibn Kathir ya kwamba au yakul, au yule ambaye anayesema kaulan, kauli ambayo la yasi bihi, yani hatekelezi, hakuna ile alwafa, hakuna utekelezaji. Kwa hiyo wapili amkusudia Ibn Kathir alolengwa katika aya hii ni yule ambaye yakulu, asema mambo mengi lakini hakuna utekelezaji, alwafa, yani ule utimizaji wa yale ambayo anayokuwa ameyasema. Walihadha, kutokana na hili basi, istadalla bihadhihi alayati alkarima, yani maulama wengi afsida min ulama as-salaf wamastadilli maulama man dhahaba min ulama as-salaf ila annahu yajibu alwafa, basi yapasa kutekeleza alwafa, kutimiza kutimiza, na kutimiza huko ni kutimiza biluadi ahadi mutlakan, yani moja kwa moja, kama mtu akiwa ametoa ahadi. Basi naam, kwa aya hii ni alulama salaf wamestadili kwamba ni moja katika aya ambayo inakuja kumwajibisha mtu aliyetoa ahadi na hakuitekeleza. Akasema Ibn Kathir, na wahtaju aidan, na vile vile min alulama as-salaf, wakajenga hoja katika aya hii min as-sunna, katika sunna mbalimbali, kwa maana katika mwendo na hadithi sahihi za bwana mtume sallam, bima sabata fi sahihaini, kama vile ambavyo ilivyothibiti katika Bukhari na Muslim. So hapa mbele kuna hadithi ambayo itakuwa sasa ni hoja kwamba jamani, mbona mnasema msio yatenda? Sasa mtume sallam akazungumza maneno ambayo yatakuwa yanafasiri aya hii kwa upana zaidi na kwa ufasaha. Hadithi hii ni hadithi ambayo iko katika sahih Bukhari, hadithi nambari 33, na vile vile iko katika sahih Muslim, hadithi nambari 59. Naam, anasema bwana mtume sallam amesema, ni hadithi mashuhuri. Nikianza tu hapa kusema wewe unaimaliza, kila mtu anajua, hata mtoto mdogo msomea hadithi hii atakusomea. Hadithi yenyewe ni ayatul munafiq salat, alama za mnafiki ni tatu. Kwa mtume sallam anaifasiri nini maana ya lima taquluna ma la tafaluna, mbona mnasema msio yatenda? Kwa alama za mnafiki ni tatu. Ya kwanza, idha waada akhlaf, akitoa ahadi akhlaf, hatimizi ahadi. Na ya pili, wa idha haddatha kadhaba, na anapozungumza zungumza urongo, urongo. Na la tatu, wa idha tumina khan, na akiaminiwa basi huwa anafanya khiana. Hadithi hii wanastadili min alulama as-salaf kwamba suala la mtu kusema asiyo yatenda, basi itakuwa ina maana hii: kutoa ahadi usitekeleze, kuzungumza uongo na kuaminiwa na ukawa umefanya khiana katika uaminifu ule. Wa fil hadith al-akhar, na vile vile katika hadithi nyingine, fi sahihi, katika sahihi gani? Katika sahihi Bukhari na katika sahihi Muslim, hadithi nambari 34 Bukhari na 58 Muslim. Akasema mtume sallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, kuna mambo manne, arba'un, yule ambaye mwenye kuwa nayo mambo hayo manne, basi huyo ni mnafiki pure, yani genuine, ni mnafiki ambaye siwa kuchovya ni mnafiki hata kidogo, ni gwiji la unafiki khalisan. Mambo hayo Mtume salam akasema, akasema wa man kanat fihi, na yeyote mwenye kuwa nalo wahidatan, moja minhunna, katika hayo manne, kanat fi khaslati, basi kana fihi khaslatin min an-nifaq hatta yadaha mpaka aache. Kwa hivyo ina maana manne, huyu akiwa nayo yote ya manne anaambiwa huyu ni mnafiki genuine, mnafiki ili jiji la mnaye. Lakini kama mtu analo hili moja, matatu hana, kwa Mtume salam akamweleza kwamba huyu atakuwa ana sehemu katika yale mambo ya unafiki, yani ana jambo katika mambo ya unafiki. Ama yule mwenye manne, huyu munafikan khalisan, ni mnafiki ambayo ni genuine kabisa, sio kuchovya. Kwa hiyo hadithi hizi mbili ni hadithi ambazo walillahi alhamdu maulama wakaja wakazisherehesha katika sherehe kubwa, katika sherehe nyingi kabisa. Kwa hiyo sisi hatuna cha kufanya isipokuwa tutanukuu wanazuoni wamezisherehesha vipi hadithi hizi kwa mnasaba wa aya hii ambayo tutakwenda nayo sasa hivi. Na mwisho kabisa, labda tumalizie tu kabla kufanya sherehe ya hadithi hizo, akasema Ibn Kathir fadhakara min hunna yani katika mambo hayo manne Bwana Mtume sala salam akataja ni ikhlafu alwaad, yani mtu kwenda kinyume na ahadi. Kwa maana hapa ukiangalia mambo manne hayo hayapo, lakini riwaya imekuja imetaja mambo manne katika riwaya nyingi. Kwa labda tutakutamini tutakuwa tuna shauku ni mambo manne yapi, mambo manne ni yale ya kwanza matatu ambayo tumeona katika hadithi ya kwanza. Na nne laengezeka moja, wa idha khasama fajr, akizoza akilumbana na kugombana, fajara alfujur, anakuwa ni mtu ambaye anafanya alfujur. Muma na fujur, kuna mimi naweza tukasema lazima turudi katika sherehe. Kwa hiyo tutaacha kidogo hii tafsiri, tutakuja katika sherehe ya hadithi hizi ambazo Ibn Kathir ameziingiza ndiyo maana halisi ya aya hii. Tafsiri katika hadithi ambazo zimekaa wazi vizuri zaidi ni kitabu cha Riyadhus Salihin cha al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Imam an-Nawawi akaweka mlango maalum, akaweka kichwa cha habari babul wafa'i bil ahd wa injazil wa'd, mlango unaozungumzia habari al-wafa'. Al-wafa' ni kutimiza, tekeleza nini al-adil ahdi, na vile vile injaz, yani kutekeleza, kutimiza al-wa'di. Kwa hapa kuna vitu viwili, kuna ahadi na kuna namiadi. Ahadi inaitwa al-ahdu, namiadi inaitwa ahdu, kwa maana inaondolewa hii hatu hapa. Al-wa'du, al-wa'du kwa maana ya miadi, al-ahdu kwa maana ahadi. Sasa vitu vili hivi ukiviangalia utaona kama ni sawa, lakini vinatofautiana kidogo. Ukitoa miadi na ukitoa ahadi. Naam, Imam Nawawi rahimahullah, miongoni mwa kama ilivyo ada katika kitabu chake, anaanza kwa kila mlango kuzitanguliza baadhi al-ayat, na kisha baadaye anakuja katika al-ahadi. Hasa miongoni mwa aya alizozitanguliza katika mlango huu ni ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Kwa hiyo ina maana tafsiri yetu imegota mahali shahidi. Imam an-Nawawi amekuja kutupa maelezo ya tafsiri ya aya hii. Kwa mbele ziko tafsiri nyingine, aya nyingine amezitaja, lakini hakuna haja ya kuzielezea. Naam, tunaanza moja kwa moja kama alivyokuwa kitabu hiki cha sherehe, yani kitabu cha Riyadhus Salihin amesherehesha al-Allama Fadilat al-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Yeye amesherehesha kwa kadri alivyoweza, lakini Riyadhus Salihin vile vile ina sherehe nyingi naweza kuunazo, lakini sisi tunaitumia hii ya Ibn Uthaymeen. Ibn Uthaymeen anasema Allah al-Qasima, ya ayuhalladina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Kabula maktan inda Allahi an taqul ma la taf'alun. Al-Qasima, ini. Wal-insan, iza ahada, walam yif, faqad qala ma la yaf'al. Na itu, iza ahada, anapu ahidi. Anapu ahidi. Na akawa hakutekeleza. Ibn Sa'id msikize vizuri, anasema mtu huyo faqad qal ma la yaf'al, amesema asiyo yatenda. Tulipata tafsiri nzuri kabisa kwamba ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, limataquluna ma la taf'alun, mbona mnasema msiyatenda? Kumbe maana yake ni kwamba ikiwa mtu atatoa ahadi na hakuitekeleza, yaambiwa kwamba wewe umesema ambalo usilolitenda. Maneno haya ameandika Ibn Uthaymeen katika sharh yake Riyadhus Salihin, akaifasiri ala hii akasema, famathalan, mfano, law kunta li saqfin, law utamwambia mtu ahadtuka alla ukhbiru bisirri alladhi baini wa bainik, kwamba mimi nachukua ahadi sitobainisha siri, yani sitoitoa nje siri ambayo iko baina yangu mimi na wewe. Hii ni ahadi. Unamwambia mtu, bwana mimi nachukua ahadi japo hili bwana mimi siri, baini wa baini, sitosema, sitosema. Au ahadtuka, nakuahidi, alla ukhbir bima sana'aka fi kadha wa kadha, kwa lile nilolifanya basi mimi sitomkhabarisha yoyote. Ahadi, unamwambia mtu nachukua ahadi, bwana ahadi jamani, ahadi jamani, mimi nachukua ahadi kwamba sitoweza kuzungumza mambo haya. Kisha thumma naqadta wa akhbarta, ukavunja ahadi ile na ukazitoa siri na ukaeleza mambo uliyotenda. Fa hadha min alqawli mimma laf'a bima la yaf'al bimana lima taquluna ma la taf'alun. Kwa Sheikh Uthaymeen ametiririka tafsiri aya hii kama vile ambavyo ulivyoiona. Na neno kabula maktan inda Allah, akasema yaani kabula mughfa, yaani ni chukizo kubwa mbele ya Allah, an taqulu ma la taf'alun, kwamba mnasema msio yatenda. Fa inna Allah yamghadh hadha ash-shay, Allah subhanahu wa ta'ala anachukia jambo hili, yani mtu kusema alafu lile alisema silitende. Kwa hiyo tafsiri ambayo ilikuwa imekuja basit nyepesi ni hii ya Ibn Uthaymeen, na kama tulivyoona katika tafsiri ya Ibn Kathir. Ama tafsiri nyingine imekuja zaidi ya hapa, mfano tafsiri ya fadhilati Sheikh Abdurrahman Nasir Saad rahimahullah, yeye akapita mapito mengine akasema hivi kwamba ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Yeye akapita mapito haya akasema ai, maana yake ni kwamba lima taquluna alkhaira wa tahassuna alayhi, kwa nini au mbona mnazungumza mambo ya khairi na mnayasisitiza, yani hasu natilia mkazo, wa rubama tamdahtum bihi, na pengine ikawa nyinyi mwasifika kwa sifa hizo za mambo hayo mazuri, lakini wa antum la taf'alunahu, lakini si watendaji. Yani ikawa mtu azungumza mambo ya khairi anasisitiza, lakini ikawa si mtendaji. Kwa hiyo Abdurrahman Nasir Saadi akapita mapito kwamba lima takuluna ma la tafalun, bimaana mtu kuzungumza mambo ya kheri na akashajiisha, lakini kae mwenyewe hana utendaji katika masala hayo. Au wakasema watanhauna ani shari, au pale ambapo mnapokataza maovu, warubama nazahtum anfusakum anhu wa antum mutalawithuna wa mutasifuna bihi. Wamutasifuna bihi, yani kule ambapo mtu azungumza anakataza mambo mabaya, lakini kumbe nafsi yake yeye imemili katika mambo yale mabaya. na kuyakataza yani kujikataza yeye inakuwa kuna uvivu kutalawak anakuwa yuko nyuma sana lakini amesifika na mambo mabaya huko kakataza ovu yeye mwenyewe asifika na mambo yalokuwa ni mabaya kwa hiyo anasema Sheikh Abdulrahman Nasir Saadi fahal taliku bilmu'minina hadhihi alhaja ye ni kweli inakuwa ni sawa inalingana kwa muislam kuwa na sifa hii al-damima yani sifa mbaya akasema kwamba amma min akbar al-makti inda Allah ama chukizo kubwa mbele ya Allah an yakula al-abdu ma la yafal ni pale mja asema yale ambayo hayatendi walihadha na kutoka na sababu hii basi yambaghi li amiri al-khairi yampasa kwa yule mwenye kuamrisha amiri yani fa'il mwenye kuamrisha mambo ya khairi an yakuna awwalun nasi ilayhi mubadara awe ni mtu wa mwanzo kuyakimbilia mambo ya khairi tunaamrisha mambo ya khairi basi wewe ni wa mwanzo front line wewe ni kiigizo chema akasema Sheikh Abdulrahman Nasir Saadi ya kwamba walinahi na inapasa kwa mkatazaji ya nishari mambo maovu an yakuna abadun nasi min anhu yani anyepushe mbali ameshaeleza jamani jambo hili haram yeye ni wao mbali sana au ni mtu ambaye halikurudi kabisa jambo hilo na kwa hali hii ndipo Allah subhanahu wa ta'ala alisema ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun mnakwenda kuamrisha watu mema mambo ya khairi na hali ya kwamba nyinyi mmesoma kitabu mnasahau nafsi zenu hali ya kwamba mmesoma kitabu kwa hiyo Sheikh Abdulrahman Nasir Saadi yeye mapito yake yamepita kwa mapito kama ambavyo tulivyomuona narudi sasa katika sharhe ya zile hadithi mbili alizozitoa Ibn Kathir katika kusherehesha aya hii na Imam Nawawi walillahi alhamdu akazitoa hadithi kama tulivyoona zile katika Imam katika tafsiri ayatul munafiq thalatha na hadithi ya pili akatoa ni ile hadithi ya arba man kunna fihi kana munafiqan khalisan sasa labda tuje tu katika hayo mambo manne ambayo kule hatukuyaona jambo la kwanza idha tumina khana wa idha haddatha kadhaba la pili la kwanza na la pili akiaminiwa anafanya khiana na akizungumza basi anazungumza uongo la tatu wa idha ahada da ala kuahidi ghadara kwamba anavunja miahadi ile hatekelezi wa idha khasama hajara na anapokuwa na ukhusuma ugomvi mzozo basi anaingia katika suala la alfujur naam hadithi hizi mbili na nyingine ya tatu amehitaji Imam Nawawi hadithi ya Jabir radhiallahu anhu qala linnabi sallallahu alayhi wasallam Jabir anasema bwana mtume sallam alinambia لو قد جاء مال البحرين لو كما itakuja mali kutoka baharaini sababu ilikuwa saa nyingine zinakuja mali kutoka katika sehemu zile ambazo kuna futuhati za Uislamu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam alichokuwa kikifanya akizigawa mali zile kwa kuwapa baadhi ya masahaba kwamba huyu nikimpa hii kwa maslahi huyu nikimpa huyu kwa maslahi na huyu namnyima kwa maslahi kwa hiyo Jabir anasema alinambia kwa maana ndo aliniahidi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba zikijamani kutoka baharaini aafaituka hakadha wa hakadha wa hakadha yani nitakupa hivi na hivi na hivi yani hapo anasema wale tafsiri wa mashurah ya kwa maana mtume sallallahu alaihi wasallam alikunjua mkono wake kwamba aafaituka hakadha hakadha hakadha kwa hiyo hii inaonekana kwamba hiyo mali haikuwa katika idadi maalum yani akikija yeye atapewa akasema falam yaji malul bahrain hatta qubida an-nabi sallallahu alaihi wasallam basi haikuja bwana mali kutoka bahrain mpaka bwana mtume sallam kafa kwa hiyo maana Jabir alikuwa ameshaweka tamaa kwamba ikija mali tu meshaukata mwaka kwanza na kwenda mwaka pili mwaka tatu mwaka mpaka bwana mtume ameondoka duniani mali kutoka baharaini haifika na hapa ahlul ilm shurah wanaeleza kwamba hivi ndivyo ambavyo alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam la ya'lamu al-ghaib, alikuwa hajui mambo ya ghaibu ya siri, kwamba anamwaahidi mtu kwamba ikija mali kwamba haikuja bi ni kwamba mpaka amekufa ikawa haikuja. Kwa Rasulullah alikuwa hajui mambo ya ghaibu mpaka ajihunishwe na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema ya kwamba falamma jaa malul bahrain, basi ilipokuja mali kutoka Bahrain, ikaja wakati wa utawala ukhalifa wa Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, na fanada Abu Bakar akanadi man kana lahu inda rasulillahi sallallahu alayhi wasallam iddatun aw daynin falyatina, yamani mali imekuja kwa yeyote yule ambaye alokuwa wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam amepewa ahadi au ana deni, basi na atujie. Kwa hiyo Jabir bin Abdullah akakumbuka kwamba bana bwana mtume aliniahidi, so akajisogeza kwa Abu Bakar akamwambia bwana anasema fa ataituhu, nikamwendea wa kuntu lahu, na nikamwambia Abu Bakar Siddiq ya kwamba inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li kadha wa kadha fa hasa anasema aliniambia mimi kadha kadha, kwa maana ikija mali kutoka Bahrain nitakupa hakadha wa hakadha wa hakadha. Alitufanya Abu Bakar ni kwamba fa hasa li hasiyatan, akanichotea whoop. Kwa ina maana hakuna tena kama tuhesabu ile pesa moja, kwa kama ni kiloba cha pesa wekundu wa Msimbazi ha, mtume alifanya hakadha hakadha hakadha, hakuna idadi. Akachota tena akachota tena, hakuna bei gani zaidi, ngoja ile mashine ya kusadia pesa. Hivi ndivyo alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa ni mkarimu mno, kwamba katika kutoa kwake alikuwa hatoi kwa misingi ya kwamba basi ngoja kwanza niangalie vipi. Hivi ndivyo alivyokuwa, sio unaanza kuziangalia hivi. Basi tugawane, tafuta change Kwa hiyo Abu Bakar akamchotea bwana mtume yani Jabir ya kwamba hizi na hizi wadatuha, wanasema alipozisabu ishazisabu tena huko fa idha hiya 500 kwa maana baada ya kuchotewa yeye mwenyewe Jabir anazisabu zikawa ni ngapi? 500. Sio kwamba zimehesabiwa mwanzo, baada ya kuchotewa huko sasa anahesabu, akazikuta kwamba ni 500, kwawezekana ni dinari dirham. Naam, fakul afakala li akanambia khud mithliha, istoshe, chukua mfano wake. Kwa kama ni 500 chukua mfano wake. Hadithi hizi zinatupa darasa lifuatalo. Anasema Sheikh Uthaymeen katika sharhi yake ya kwamba imeonekana zaidi ya kwamba idha ra'aita ar-rajul yakdhib idha hadatha wa yakhlif idha wa'ada wa yaqulu idha tumina fa hadhihi min alamati al-munafiqin, kwamba hizi ni katika alama za wanafiki. Ukimwona tu atoa ahadi hatimizi, kaaminiwa kafanya khiana, anazungumza urongo, basi ujue kwamba mtu huyo anakuwa na zile alama, yani kwa maana ni mtu katika zile alama alizotaja mtume sallallahu alayhi wasallam, alama za unafiki. Lianna kwa sababu asla almunafiq mabniyun ala tawriya wa sitr yasru alkhabitha wa yadhhiru at-tayyiba yasru alkufra wa yadhhiru al-iman, kwa sababu neno hili la an-nifaq asli yake maana yake ni kuficha. Kwa Sheikh Uthaymeen anasema kwamba almunafiq mabniyu, yani limejengeka neno hili kiasili ni suala la tarwiya. Yani tarwiya ilo kusudia hapa ni suala sio tarwiya, ni tawriya. Kuna tarwiya na ni tawriya. Tawriya ni kuficha. Mfano mimi naongea na wewe vipi? Sheikh, salamu alhamdulillah, nacheka na wewe vipi? Salamu bwana, kumbe nyuma ameficha panga huko. Saa. Kwa kumbe hili ni fak. Yaani naficha kitu. Lakini aliona ninacheka. Kumbe nyuma ameficha. Kwa hivyo hii ndio asili ya unafiki. Yaani mtu kudhihirisha sura lakini kumbe kwa undani ana sura nyingine. Kwa hiyo hapa akasema Sheikh Uthaymeen ya kwamba mtu anadhihirisha anaficha ubaya na anadhihirisha wema. Na anauficha ukafiri, anadhihirisha Uislamu. Sasa hii neno hili anastiri ukafiri, anadhihirisha Uislamu. Hapa pana tafsiri ya kiakida, nini maana ya an-nifaq. Kwa labda tuone maulama wa tauhidi pamoja na akida wazungumza nini kuhusu unafiki. Ama hapa tumeona tu ya kwamba muongo anavunja ahadi akiaminiwa nafiki. Lakini je, inda ulama katika wanazuoni ambao wanajihusisha na elimu ya akida na elimu ya tauhidi, wao wanaangalia vipi unafiki? Katika vitabu vingi ukienda vya akida, vitabu vya tauhidi, wanasema kwamba an-nifaq yanqasimu ila qismaini. Unafik umeganyika katika sehemu mbili. Kuna sampuli mbili za unafiki. Ya kwanza ni nifaqun i'tiqadi na ya pili nifaqun amali. Ni unafiki wa kiakida, kiitikadi. Na aina ya pili ya unafiki ni unafiki amali wa matendo. Na huu unafiki wa itikadi ni ule ambao ameeleza nazoni huwa an yudhhira sahibuhu al-islam, ni pale mtu anapodhihirisha Uislamu wa yabtin al-kufr na akauficha ukafiri. Wa sahibu hadha an-naw, na aina ya mtu aina hii muslimun fi dhahir wa kafir fi al-batin, yani mtu anadhihirisha Uislamu lakini ndani ameuficha ukafiri. Kwa hivyo dhahiri tunamuona ni Muislamu lakini kwa ndani ni ukafiri, ni jikafiri. Wa idha mata alayhi fa huwa fi dhalki al-asfali min an-nar, na mtu wa sampuli hii ikiwa atakufa hali ya kwamba auficha ukafiri lakini adhihirisha Uislamu, ndo pale kwamba innal munafiqina fi dhalki al-asfali min an-nar. Huu unaitwa ni unafiki wa kiitikadi. Ama unafiki wa kimatendo, wa amma nifaku al-amali faminhu ma dhakara fiha ma dhukira fi hadhihi al-ahadith ath-thalatha min as-sifat as-sita al-madhmuma, ni katika hizi hadithi tatu ambazo tuzieleza. Hadithi mbili hapa tunaziona ndani yake kuna sifa ambazo baya kabisa. Hapa ndipo pana unafiki wa kimatendo. Kwa hiyo mtu asiyakachanganya madawa fulani vipi? Ha, bwana leo ya pili bwana, nani atoa ahadi? Nafiki bwana. Fi daraja al-asfali min an-nar. Bwana mbona anakwenda mbali huko? Huyu vipi? Nafiki bwana. Hana ahadi hata kidogo. Huyu ni mnafiki wa vitendo. Nafiki vibega ni yule ambaye adhihirisha Uislamu lakini ameficha unafiki. Na ndo hawa Allah alikusema idha ja'aka almunafikuna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu almunafikina wallahu yashhadu innal munafikina lakathibun ittakhadhu aybaka mushwa'a. Wakija bila mtume, ah sisi bana ya rasula tunakuamini, lakini kumbe ndani ya nafsi zao ni makafiri. Kwa hiyo hapa kwa upande wa masala wanazuoni wa akida wakazieleza hadithi hizi arba man kunna fihi au ayatul munafiki thalatha. Hizi ni hadithi ambazo zinampelekea mtu kwamba yeye ni mnafiki, ni mnafiki wa matendo. Wanasema wanazuoni wa hadha an-na'u min an-nifaq la yakhruju sahibu min al-islam walakin tajibu alayhi at-tawba. Na aina hii ya unafiki haimtoi mtu katika Uislamu lakini atawajibika kuleta toba, toba tanasuha. Kwa hii kwa upande wa wanazuoni wa kitauhidi. Tunarudi katika sherhe ya hadithi yetu. Anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah ya kwamba kwa fi hadha, na katika hili akusudia katika hadithi hizi at-tahdhiru min al-kadhib, patolewa tahadhari watu waepukane na uongo, wa annahu min alamati almunafiqin, kwani uongo ni katika alama za wanafiki. Fala yajuzu lil insan an yakdhib, hayajuzu wa mtu kusema urongo, lakin in istarra, ikiwa atatezwa nguvu, atalazimika ila tauria, katika tauria. Tauria ni ile aina ya uongo ambao kama tulivyosema yaonekana kama hivyo, lakini kumbe sivyo. Kwa hivyo kama mtu atalazimika katika tauria, wa hiya ta'wilu ambao ina maana ta'wil, fala ba'sa, hakuna ubaya. Mathalan, mfano, an yas'alahu ahadun an amrin la yuhibbu an yutla alayhi ghayra, ikiwa mtu amekuuliza jambo lakini jambo hili wewe upendi wengine walisikie. Kwa hiyo ukisema urongo pale itakuwa umelazimika kusema uongo, kwa maana hiyo atauria, ambayo hii itakuwa ni kama ta'wili ile jambo, lakini sio uongo ule. Mfano ana sabili mfano ni kwamba mtu kaja, bwana vipi, tende chakuja, tende nazo. Lakini hapa kuna watu bwana hapa kijua mimi na tende hapa itakuwa balaa. Wengine si wafungaji, wengine hivi, wengine hivi, wengine alimbali wana matatizo yao, na hizi tende zimeletwa kwa ajili ya kugaiwa watu ambao wanaswali msikitini na hivi na hivi na hivi na hivi. Ah, unajua zile tende bwana mara hii bwana kidogo makontena amekwama kwama. Lakini naona sasa, yani huyu alosikia makontena amekwama anajua hamna tende. Lakini tutaangalia. Ndio sasa umesema uongo, lakini uongo huu umelazimika kusema kwa sababu ya kuficha kwa maslahi kuna kitu ambacho ilikuwa upendi watu wengine wakisikie. Pengine mtoto kaja mbele ya baba, mbele ya kwako. Baba. Sasa ndio useme ujibu vile vile. Mama kanituma na. Sasa inabidi lazima uzungumze uongo. Anaenda kwambia nakuletea pipi sasa hivi nakuletea pipi. Yaani unamtoa uongo ili hawa watu wengine wasifaidike na swala la mtoto waloulizwa. Pengine la ai. La ai. Chumvi baba. Anaenda pepe. Kwa hiyo uongo unaweza ukatumika kama ni aina fulani ya kuficha jambo ambalo halipendezi kuzungumzwa mbele za watu. Anasema lakini Sheikh anasema wa amma ikhlafu alwa'd fa haram, ama kuna kinyume kutotimiza ahadi, jambo hili ni haramu. Ni haramu. Yajibu alwafa'u bilwa'd, ni wajibu wa kutekeleza ahadi. Sawa'a ni mamoja, waqtahu malan, umetoa ahadi ya mali, au adadtahu i'anatu ta'yinihi fi shay'in, au umetoa ahadi ya kumsaidia mtu katika jambo, au ai amri min al-umur, au jambo lolote katika jambo la amu la katika mambo, basi kitoa ahadi. Naam, mambo basi tafsiria inshallah, basi ahadi hii inatakikana uitekeleze. Naam, Sheikh Uthaymeen katika sharh yake akasema kwamba fala yanbaghi lil insan an yuhaddida al mawa'id wa yadhabbitaha, fa idha qala li ahadi min ikhwani wa'iduka fi al-makan al-fulani, yani kusudia ni kwamba mtu ajaribu kuchunga zile ahadi zake. Akitoa ahadi, basi ajaribu kuwa na ile hali ya kudhibiti kwamba ahadi hii itatekelezwa. Ukimwambia mtu basi tutakutana baada ya salatu tarawih, sasa ujaribu kama unavyoweza, hata kama uko sehemu gani, udhawahi ili uweze kutimiza ahadi hii. Akasema Sheikh Uthaymeen katika sharhi yake, وقد اشتهر عند بعض السفهاء انهم يقولون انا اعايدك ولا اخلفك وعندي انجليزي. kuna baadhi ya wajinga au wapumbavu wale ambao wanasema kwamba anamwambia mwenzie, mimi bwana nakupa ahadi, eh bwana mimi nakupa ahadi, mimi ahadi zangu tunazijua, mimi na ahadi zangu za British bwana, za kizungu bwana. Sheikh Uthaymeen anasema yadhununa, wajinga hao wanadhania, anna alladhina yufuna bilwa'di hum alinglizi, wale wanatekeleza ahadi ni wazungu, to lugha nyingine, wa British wa America na wengineo. Walakin alwa'du alladhi yufi bihi huwa wa'du almu'min, ama ahadi ya saa, yule ambaye inastahikia kutekeleza na mwenye sifa utekeleza ya ahadi ni Muislamu. Kwa hiyo kuna watu bana vipi sasa tutakutana katika kikao saa ngapi? Ah, ile saa 5 bana yote na kwa hiyo ahadi za kizungu bwana. Sawa bwana. Yaani kikao cha Kiislamu watu wanaambizana ahadi za kizungu. Sio kama mtu anakuja saa 7 bwana. Ah ah. Anataka ahadi za kizungu. Tutasema Sheikh Uthaymeen anasema hawa ni sufaha. Ni watu ambao wajinga, wapumbavu, wanaodhania kwamba ati wazungu ndio watekelezaji wa ahadi. Na akasherehesha wa idha tumina khana, yani idha tamanahu an-nasu ala amwalihim. Watu watapokuaminisha juu ya mali zao au ala asrarihim au katika siri zao au ala auladihim au ala shay'in min hadhihi al-ashya fa innahu yakhunu wal'ad billah fa hadha aidan min alamat an-nifaq. Anasema ikiwa mtu watu watakuamini mali zao, watakuambia basi hii tunakupa, au siri zao au watoto wao, bi maana labda mwalimu ustaz akakabidhiwa watoto tutasomesha Qur'ani na hadithi na sira na vitu vingine kama hivyo. Kwa mzazi amejenga imani ya ustaz, kwa hivyo kinachotakiwa ni kwamba mtu akamilishe uaminifu wake, isiwe baadhi ya story mbaya ambazo tunazisoma katika vyombo vya habari kwamba ustaz kaaminiwa na mzazi akaletewa mtoto baada ya siku mbili, bana umesikia habari zako? Ah, kapigwa meka hii 30. Nani ustazi mmoja bana? Ustazi kwa maana ustazi huyu ni yule ambaye iza tumi na hana ameaminiwa akafanya khiana. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo Sheikh Uthaymeen anazisherehesha hadithi hii ya kwanza. Na akasema hadithi ya pili ambayo mambo yote matatu yamo isipokuwa limeongezeka moja, akasema hili la nne wa idha khasama fajara wa rabi'a idha khasama fajara wal khusuma hiya al mukhasimatu inda qadhi wa nahu fa idha khasama fajara wal fujuru fil khusumati ala nawan. Sasa hii nini maana wa idha khasama fajara? Maana yake ni kwamba hii ni ile mzozo unopelekea watu mpaka wakapelekana kwa kadhi katika mahakama, imeshindwa kusuluhisha, akakabidhiwa kazi, ni kesi sasa yaendeshwa. Na mtu sasa hapo khasaba fajara, inaonekana ile fajara alfujur ina maana hizi mbili, tuko kwa kadhi mmoja ndio huyu mnafiki. Sasa iza khasaba fajara, anasema Sheikh Uthaymeen ni kwamba أحدهما أن يدعي ما ليس له. نipale mtu anapodai kitu ambacho si chake. Mali si ya kwake, anadai kwamba hii ni ya kwangu. Hii ameingia katika asjuu. Kipi maana kwamba amedai kitu kwamba hiki mimi bwana ni changu mimi, kumbe si cha kwake. Ya pili wasani an yunkar ma yajibu alayhi, ni pale ambapo mtu anapopinga yale aliyokuwa yamemwajibikia kwake. Maana yake ni kwamba umepewa shilingi 10,000 kisha bwana mimi hajanipa huyu, naona sasa akataa mtu yenkar, akataa kitu ambacho amewajibikia juu yake, kapewa amana. Mimi bwana hata mimi kwanza sikujui wewe. Unijui mimi leo? Mimi sikujui wewe. Sasa kazi anaangalia nyenendo za kesi zile. Kwa hali hii ni kwamba ndiyo maana wa idha khasama fajara, ni kwamba mtu anapodai si kitu si cha kwake, mtu anapokataa kile alichokuwa amekabidhiwa, kwamba yeye hakukabidhiwa, hakupewa. Hii ndio maana idha khasama fajara. Mithalu alawwal, mfano huwa mwanzo, anasema Sheikh, idda'a shakhsun ala akhar faqala inda alqadhi, kuna mtu akawa adai juu ya mwingine na akasema mbele ya kadhi maneno yafuatayo, ana atlubu min hadha arrajul 1000 riyal wa huwa qadhi. Ehe, nini tatizo lako? Mimi bwana kadhi, huyu bwana anipe tu laki yangu moja. nataka anipe laki yangu moja, hali ya kwamba kadhi ni muongo, na hiyo idha hasama fajara. Kisha wahalafa ala hadhihi da'wa, na akayafia madai yake haya, wa ata bishahada zur, na akaleta ushahidi wa urongo. Wallahi mimi huyu bana dela yangu anipe, na nitaleta mashahidi. Basi anatengeneza mashahidi wa uongo. Bwana ukifika pale usema kweli, nilimpa sawa, na wewe sema kweli, nilimpa sawa. Mimi msijione, nikipata ganja kuona, nikipata tu mimi nitakupenia sana. Kwa hiyo watu wanakwenda mahakamani, mimi kweli ni wakati alipokuwa akimpa, nilishuhudia kwa bwana kadhi kwamba huyu. Mnaona matatizo hayo watu? Ndio hivyo, idha hasama fajara, anakwenda kuapa na anakwenda kutayarisha mashahidi wa uongo. Fahakama lahu alqadhi, na qadhi baada ya huyu bwana kuapa, baada ya kuleta mashahidi, akampa hukumu yeye. Bwana mpe, mpe mtu kaita shahidi kaapa. Ndio hii Sheikh Uthaymeen anasema fahadha khasimu fajara, fahadha khasama fajara, huyu ndiyo ile aliyotaja na Mtume SAW wa idha khasama fajara, liannahu daa, kwa sababu amedai ma laisa lahu, wa halafa alayhi, na akaapia. Wa pili, mfano wa pili huyu, ma idha khasama fajara, an yakuna inda shakhsin alfu riali fayatihi sahibu lhaqi fayaqul aufini haqi. Inawezekana ikawa wewe, ala sabili lmithal, kuna mtu amekupa laki moja, akaja mwenye laki moja akakwambia nipe haki yangu, nipe laki yangu, nimekupa laki yangu, nipe laki yangu, au kini haki. Fayakul laisa laka indi shay'in, wewe unamwambia nini? Wewe umenipa mimi pesa, wewe vipi, namna gani? Ala, wewe vipi, umerogwa nini? Mi umenipa hela mimi? Ndio faida khasama fajara. Anasema Sheikh Uthaymeen ya kwamba fa idha qatasama inda alqadhi, wa anapopelekana kwa qadhi, ولم يكن للمدع بينة حلف هذا المنكر الكاذب في إنكاره أنه ليس في ذمته له شيء. ونفقوين نمبر يا قاضي قد كترسيب ذلك قاضي مدعي كذلك ينبيدي أليت أبينيفه قد كمسيح يكفكه ومعنى البينة للمدع يعني يؤيت أبي أنا داي أليت أشهد bwana hii nyumba yangu, nyumba yako, leta shahidi. Sawa, anakuja mtu na faili hili, naona hapa hapa kwa hivyo huyu mwenye alohodhi nyumba aambiwa, bwana hii nyumba ni ya huyu, naona ushahidi wako. Mimi sikubali. Ataambiwa wewe hapa apia kwamba hii nyumba ya kwako na huu shahidi huo mkubali. Kwa hivyo apewa msahafu na nini, wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi ameapa. Haya ni mambo ambayo yanafanyika sana katika sehemu zinazoitwa mahakamani. Mahakama hizi za kitawagut zinaogelea dhulumati, mambo kama haya. Mtu atengeneza madokumenti, anaweka ushahidi kwamba hichi ni kitu chake na hivi na hivi na hivi, atengeneza mashahidi wa uongo, wanakuja watu mashahidi kumi na moja, kila mmoja atoa ushahidi maneno yale yale, mtu anachezea miaka huyo kwenda jela huko. Na mara nyingi wale ambao wako kule Keko, wako Segerea, kesi zao kuzipeleleza nyingi ni aina hii, wa idha khasama fajara, wanazuhudiwa. Kwa hiyo Sheikh Uthaymeen akawa amezisherehesha hadithi hizi tatu ambazo tumeziona katika hadithi hizo. Na mwisho tunamalizia, anasema fa fi hadha alhadith min alfawaid, kuna faida zifuatazo. Ya kwanza ni jawazu takhsis ba'd almuslimin, hii hadithi ya tatu nafsulia, kwamba inajuzu kuwapa kipaumbele baadhi ya Waislamu bi shay'in, kwa jambo lolote min baitil mali, katika baitil mali. لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصص جابرا وبنا متومه الم بوينت جابر كما يكي جمالي kutoka بحرين nitakupa. Kwa hivyo inajuzu, unasema Sheikh Uthaymeen, قلنا بيت المال سنتي هتونا بيت المال بالأسف الشديد لكن فنجينا لدى كنا سهم عمل إلا أو مساعدة نتوكا كوهو إنا جوزو إكاوا واتوا كفوينتيوا يولي نا يولي نا يولي نا يولي دو واتفات ولين مسوه مونا لمشاقوا جابر نا وقت كنا مصابة ويجي أقام بيزيو يكي جماري بتوكا بحرين تكوبا أكثر الشيخ الثانين فإذا نجين إلي قمان لكن هي ولكن بشرط أن لا يكون ذلك لمجرد الهوى بل للمسلحة العامة أو الخاصة لكن سؤال هيلي لكوا بوينت واتو معلوم كتك كوافة كتك بيت المال أو كتك زاكة أو كتك نين من السين فقوانين فقوانين استيوى بمجرد الهوى قم تمانيه ما تمانيه النجاني إبا نكون فقوة لزاكة فقوة لزاكة لمكوجة أبا sasa tunaruhusika kuwapointi watu kwa hapa lakini isiyo kwa misingi ya kwamba angalia nani alhadrami huyu alkindi huyu watu sasa huyu mwakelebele huyu isiyo kwa taasub watazama watu wenye makabila watazama watu wenye sura nzuri wenye hadhi wengine ambao hawana makabila wakawa wasipewe kwa maana hiyo itakuwa lengo la mwanzo la kuwapointi watu maalum linakuwa tayari limesha expire. Kwa nini? Kwa sababu kumbe mmewachagua watu maalum kwa sababu ya ukabila, kwa sababu ya rangi, kwa sababu ya nini? Faida nyingine anasema wa fihi dalilu ala kalami nabii sallallahu alaihi wasallam haithu yahathu almali haithan hasyan. Akiwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam yaonesha ule ukarimu wake kiasi ambacho yeye achota tu mali mchoto mwingine wote wala yaudhu adda wala alikuwa hazihisabu. Kwa nini? Kwa sababu liannahu qala biyadayhi, kumbe alisema kwa mikono yake miwili. Wa hadha yadullu ala alkaram wa anna almal la yusawi inda shay'in sala indahu shay'an salatu Allahi wasalamu alayhi. Kwa bwana mtume sallam, kumbe ni kwamba riwaya ilikuja ni kwamba mikono yake yote miwili alimwambia Jabir ya kwamba ikija mali ya Bahrain nitakupa hakaza hakaza hakaza. Kwa Sheikh Uthaymeen anasema ya kwamba yaonesha kwamba Mtume sala salam alikuwa yeye si mtu mwenye kujali mali, si mtu mwenye kuchungulia mali, kiasi ambacho utoaji wake unakuwa ni utoaji tu. Hakuna swala ambalo kama nilivyotoa mfano akaanza kuhesabu hesabu hivi ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tunajifunza ndugu zangu, ni mahali shahid, katika mwezi huu wa Ramadhani watu wajitahidi sana, watoe, na sio lazima mpaka watajiri kwamba amenasubiri mpaka toa chochote ulichokuwa nacho, hata hiyo tendo uliopewa zawadi itoe, wewe toa tu, wala usimhesabie mtu kwa hizi ngapi za tende ngapi za wewe toa tu. Na unamkuta mtu njiani usikafanya hizo, wewe mpe tu mtoto mfukoni, ukikuta mkundu wa Msimbazi wewe e bwana njoo basi. Hivi ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa ndani huu mwezi wa Ramadhani tunahimizana watu wawe wakarimu, watoe sana, watoe ili wamtekeleze, wamuige mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na mwisho kabisa katika hadithi hii nafikiri na hii tushaeleza. Kwa hiyo tunarudi katika tafsiri yetu haraka haraka. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, lima taqulun, mbona mnasema ma la taf'aluna, msiyotenda. Kabura maktan, ni chukizo kubwa inda Allah, le Allah subhanahu wa ta'ala, an taqulu, kusema ma la taf'alun, kwa yale msiyafanya. An Abdullah bin Amir bin Rabia, katika hadithi ambayo iko amesahihisha al-Allama al-Albani rahimahullah katika silsilati sahiha, hadithi nambari 748, imefasiriwa hii kabu la maktan inda Allahi an takulu ma la tafalun. Katika hadithi hii ya Abdullah bin Amir bin Rabia anasema atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana sabiyun, wala Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja nyumbani kwetu na mimi bado ni mdogo, ana sabiyun, bado ni mdogo. Akasema kwamba fadhahabtu li akhruj li al'al, mimi nikaanadhamiria sasa nitoke kwa ajili ya kwenda kucheza. Unajua watoto saa zote mchezo. Kwa hivyo hataki ukaa ndani, anataka kufanya nini? Kutoka kwenda kucheza, na hali ya kwamba mtume ameshakuja ndani. Faqalat ummi, anasema Abdullah bin Amir bin Rabia, mama yangu akanambia hivi, akanambia ya Abdullah taal, njoo Abdullah, u'tika, yani kwa maana nitakupa, u'tika, njoo nitakupa. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bwana mtume akamwambia mama yake nani, mama yake Abdullah bin Amir, akamwambia hivi, wama aradti an ta'tihi, je unataka kumpa nini? Unamwambia mtoto wako njoo, nataka kwenda kucheza, anambia njoo nitakupa. Akamuuliza Rasul, je unataka kumpa nini mtoto wako? Faqalat, akasema yule bibi, tamran, nataka nimpe tende mwanangu. Faqal, bwana mtume sallam akamwambia, amma innaki law lam taf'ali kutibat alayki kadhbatan, na kama hutompa huyu mwanao tende utaandikiwa urongo, umesema urongo. Ndio hii ya kwamba kabura makkan inda Allahi an taqulu ma la taf'alu, ni chukizo kubwa mbele ya Allah kusema msio yatenda, hata kama mtu amdanganya mtoto wake. Chukua pipi, alafu ataandikiwa nini? Urongo. Kwa tasimama hapa leo, inshallah tutaendelea kesho. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم.